és 875 netóra akkor itt a Petőfi Rádióban a Modem Idők című műsor is, és itt van Kicinger Szonya. Hát ez nem tudom neked, miért akkora ünnep, mindig itt vagyok. Hát azért nem olyan mindig, nem mondd azt nekünk, hogy te mindig itt vagy, mi csak szeretnénk, hogyha mindig itt lennél. Ez ma este megtörtént, jó estét. És ezen túl majd így is lesz. Itt van mellette Chatman Balázs. Szép jó estét kíván. A műsor gurúja, jó magam vagyok, Szilágyi Árpád, Szalai Dani az online szerkesztő, és itt van, majd játékkérdés lesz. Egyre többször lesz majd itt remélhetőleg Dányi Endre a műsorban. Jó estét. Akivel majd itt nem sokan majd folytatjuk azt a témát, amit két héttel ezelőtt elkezdtünk. Mert hogy szociológiai kérdések tekintetében rak minket helyre az internet. Igen, és a hallgatóinkat is. És majd nagyon komoly és nagyon száraz dolgok fognak elhangozni, ez persze nem igaz. És itt van két Zordon táborvezető is a stúdióban, akik majd az internetes táborokat fogják a mi és a hallgatóink figyelmébe ajánlani. Buli, zene, internet, nyári programajánlat fiataloknak internetes tábor, ahol az információs társadalommal lehet ismerkedni. Aztán kiderül, hogy Indiában társkeresésre használják a mobiltelefont. A mobilos társkeresés India adóásza. Folytatjuk az ismerkedést a vírusmarketinggel, kalauzunk Dányi Endre szociológus. Ma már elmondhatjuk, hogy a számítógépünkkel jobb minőségű videókat készíthetünk, mint a Videomagnóval, viszont nem egyszerű eligazodni a sokféle lehetőség között. Egy ötlet, hogy ne csak nézzünk, mint a moziban. Lesz játék is, mindjárt jön a kérdés. Számítógépes talkshow mindenkinek. Itt a Modem Idők. Még valakit nem említettem a listánkról, aki mindig itt van, úgyhogy nincs itt valójában. Csüti Bot személyében, aki hát Chatman Balázs állandó barátja és tettes társa a Csüti Csatin, vagyis a mi beszélgető csatornánkon, ami a chat.gyalogló.hu címen található meg, és a Csüti Csati szobába kell belépni. Mi is somolyogsz ennyi? Tettes társad, ízes szó. Ugye? Tetszik. Így van, kedves Balázs. Abszolút, de nem rokonom. És mit beszél Csüti Bot állandóan ott a szobán? Most például semmit nem beszél, nem mondja az időt, és köszönni is csak ritkán hajlandó. Pedig itt van veletek együtt 14 csevegő, és nagy örömmel közölted az előbb, hogy sárga op is van. Ezt nem tudjuk, hogy mit jelent, de biztos valami nagyfőnök is bejött a szobánkba. A telefonszámunk 328-85-55, a honlapunkat a Hungary Network gondozza net.hu/modemidok, vagy modemidők, ahogyan tetszik, és akkor játék kérdés Szalai Danitól. Igen, kitört a nyár, és hova menjünk táborozni? Ugye ez a kérdés most sokakban fölmerül, és ezt kérdezzük most mi is a kedves hallgatóktól, tehát hol lehet az interneten táborozásról információkat szerezni? Tehát ha valaki még nem döntött el, hogy hol fog táborozni, akkor hol talál információkat az interneten? Hát figyelj, beírja a keresőbe, tehát elég sok helyen. De konkrét információkat hol találsz? Szerintem Danit most magának okozott nagyobb feladatot, mert elkezdik majd a hallgatók diktálni a címeket. De hát így legyen. Kirakod 300, a honlapra. Mondom a számot, 328-85-55, telefonon lehet mondani a táborozási tippeket, és Szalai Dani fogadja majd a hívásokat. És az adás végéig várjuk a telefonhívásokat, és a nyeremény a PC World és az Internet Kalóz, valamint a Business Online legfrissebb számai. Mondhatnám, hogy két megfejtő már is itt a stúdióban, de nem megfejtők, hiszen táborvezetők, ahogy az elején már mondtam, Varga Zsigmond és Sipka Péter, és azért nem vagytok annyira Zordon táborvezetők, mert hogy ti magatok is fiatalok vagytok. Hány éve hagytátok el a középiskolát? 3-4 éve. Hát akkor még nem vagytok el nagyon messze attól a közönségtől, akit megcéloztatok. Ugye? Igen, ez így van. Középiskolásokat vártok a táborba, és ahogy mondtam az elején, buli, zene, internet, tehát igazi fiataloknak szóló program lesz, tábor, ahol internetezni lehet, de nem féltek attól, hogy itt inkább bulizás lesz, és nem internetezés? Jó estét kívánok! Nem, úgy gondoljuk, hogy a mi programjuk azok annyira érdekesek lesznek, és annyira le fogják kötni a fiatalokat a bulizás mellett természetesen, hogy lesz energiájuk ezeken részt venni, és akkor este és délután kiélhetik magukat mindenféle víz és buli szempontjából. Ide internetet már ismerő embereket vártok, vagy az alapoktól kezditek az iskolázást? Mi úgy gondoljuk, hogy a mai középiskolásoknak ez már igazából nem jelent problémát. Majd ők tanítanak. Neked egy-két félünk ettől, hogy ők lehet jobban értenek hozzá, mint mi. De mik az érdekes programok? Egy pillanat, amire minden esetre, aki nem tud internetezni, annak természetesen lesz arra lehetősége, hogy ott is felzárkózzon. Igen, de lesz erre oktatási lehetőség. A programjaink nagyjából ugye azon túl, hogy ismerkedés, bulik, vízpart és internet. Ezen túl ugye a minisztériumnak egy olyan kiemelt projektjét próbáljuk megvalósítani, amely az internetes és az e-társadalomra készít fel. Tehát tulajdonképpen itt a fiatalok az internet megismerését és ugye készségszinten való gyakorlását fogják tudni elsajátítani, és bizonyos társadalmi problémákra keresünk választ az internet és a világháló segítségével. Tehát ugye itt az internet is igazából csak egy eszköznek tekinthető, abból a szempontból, hogy itt el fogunk majd jutni majd előbb-utóbb az információs társadalom kiépüléséig. Hát vannak, akik vitatják, hogy el lehet odáig jutni, de maga a folyamat itt az izgalmas nekünk, ugye? Igen, tehát mi úgy gondoljuk, hogy a középiskola második felében lévő diákok erre a leginkább fogékonyak most Magyarországon, erre az információs társadalom kérdéskörre. És mi úgy gondoljuk, hogy azon kívül, hogy nekik erről beszélni fogunk, ami azért száraz és annyira nem érdekli őket, szemináriumi csoport. Aztán vízbe csobbannak. Igen, tehát ilyen kisebb csoportos foglalkozásokban ők erről egymás között beszélgethetnek, illetve megismerhetik azokat a legújabb információ technológiai megoldásokat, amiknek a felhasználásával később majd találkozni fognak, mint információs társadalomban. Mondanátok egy-két olyan témát, konkrét témát, amiben foglalkoztok majd ezekben a beszélgetésekben? Hát a problémákat három részre bontottuk, az egyén és a társadalom problémája, a csoport és társadalom, tehát a társadalom egymás közti konfliktusai. Ez így nagyon elvonnak tűnik, viszont ilyesmire kell itt esetleg gondolni, hogy távmunka lehetősége, vagy ugye az elektronikus közigazgatás, amely ugye a jövőben nagyobb teret fog kapni, ezekkel való megismerkedés lesz az, ami ilyen mindennapivá teszi. Vagyis, hogy hogyan lehet elintézni az ideinket az interneten keresztül? Például valaki elhagyta a személyigazolványát, és akkor nem kell begyalogolni majd előbb-utóbb valamilyen közigazgatási hivatalba, a polgármesteri hivatalba, hanem ezt meg fogják tudni tenni elektronikus úton is. Ilyesmire próbáljuk mi őket előre felkészíteni. Hogyan tudják ott majd az iskolások a megoldásaikat bevonni? Ebben lesz segítségükre. Minden, ugye kb. 20 fős csoportokban fognak dolgozni, és lesz segítségükre két általunk felkészített, mi úgy hívjuk őket, egy instruktor, vagy ilyen csoportvezetők, akik nyilván fogják tudni terelgetni őket az általunk helyesnek vélt irányba. És a buli része? A buli része az úgy néz ki, hogy mi mindenképpen készülünk ilyen közösségépítő programokkal, sorversenyekkel, illetve a táboraink egy jó része vízpart közelében van, tehát erre is van lehetőség. Esténként filmvetítés, diszkó, és minden táborban lesz egy meglepetés együttes, minden tábor lezárása ezzel fog zajlani. Mondjatok egy-két helyszínt, ahol zajlik majd a tábor, mert ezt már tudom, hogy több helyen is, mert egymás után végigmentek az országon. 6 helyszínen fogunk dolgozni, Baja, Debrecen, Kismarosverőce, Dobosszanazuk, Szolnok és Keszthely, tehát tulajdonképpen az országnak egy nagyon nagy részét ez lefedi. Kelettől nyugatig végig megy a nettából. A jelentkezések megkezdődtek-e már? Tehát lehet tudni, hogy fiúk, lányok vegyesen? Megkezdődtek, igazából nemi arányt nem nagyon tudnánk még most mondani. Folyamatosan zajlik a jelentkezés, és ezután is várjuk. Ez van felkiválasztás? Túljelentkezés esetén a szervezőség fenntartja magának. De ilyesmi, hogy legyél ott a számítástechnikából, vagy valamilyen, nem hát kötött ilyesmihez? Nem, ilyen nyilván, ilyen megkötöttség nincs, amit szelején is elmondtam, hogy aki nincs annyira képben, akkor nekik fogunk tudni biztosítani oktatási lehetőséget. A minisztériumot már említettétek, ez az informatikai sírközlési minisztérium, amelynek jó voltából, hát jóval kedvezményesebb ez a tábor, mint mostanában azért megszokhattuk. Egészen jó áron lehet eljutni ebbe a táborba. Ez így van, ez egy kiemelt támogatású projekt, ennek köszönhető az, hogy 5000 forintért 5 napra lejöhetnek teljes ellátással, szállással a diákok. Ezt úgy gondoljuk, ez egy nagyon jó ár a mai viszonylatban. Úgyhogy akkor igazából tényleg megvalósulhat a buli zene internet, kinek hol, melyik helyszínen, és mikortól indulnak ezek a táborok? Az első tábor az július 7-én indul, és innentől kezdve hetente lesznek. Tehát szűk egy hónap múlva. Igen. Úgyhogy még van idő, hogy jelentkezzenek, vagy lehet jelentkezni? Jelentkezni egy jelentkezési lap beküldésével lehet, amit megtalálnak a www.ihm.hu honlapon, rögtön a kezdőlapon megtalálható ennek a linkje. Illetve a táborozó.lap.hu-n is rajta van ez a banner, tehát onnan is el lehet ezt érni. Hopp, ezzel most egy kicsit segítettünk a játékosoknak is, de nem lehet, baj. És nyerünk majd valamit. Talán. Igen. És mit csinálhat az, aki még nem fér hozzá a hálóhoz? Mondjuk ez elég kicsi esélyű már a középiskolások esetében, de talán egy szülő most felfigyel erre a műsorra. Hát ő fogja tudni, két lehetősége van. Az egyik, amelyik szerint úgy jobb, hogy az IHM-nek az ügyfélszolgálatát fel tudja hívni a 0640 200 454-es számon, és itt teljes körű eligazítást tud kapni. Tudunk minden. Jó. Akkor köszönjük szépen, és jó táborozást nektek! Mi is köszönjük szépen! Mert doktornőnk szétrúgta az összes szatyrát, kikapcsolta a mobilját beszélgetés közben, de most már akkor rendeződnek a soraink. Azért érdekelt az előbb engem a beszélgetés folyamán az ivorarány ugye a táborban, mert... Engem is érdekelt. Hát, hogy ez nem mellékes, hogy most csak fiúk mennek, csak lányok, mert egyre több interneten rajta lévő ember próbálkozik az interneten ismerkedni, tehát elrugaszkodott a való világtól, és tulajdonképpen az interneten próbál szerencsét. Egyébként ennek egy nagy úttörője vagy, mert én emlékszem azért 5-6 évvel ezelőtt, amikor ismerkedtél az internettel, akkor... 5-6, jó, az legyen az 8-10 körülbelül inkább. De van ennek egy másik fajta burjánzása. Indiában egyre népszerűbb a mobilos társkeresés. Egy mobil szolgáltató cég, ami ott elindította vapon történő társkereső szolgáltatását, ötszörösére növelte az adat átvitelből származó költségeit. Hogy tudjuk ezt elképzelni? Ugye Indiában nem túl nagy az internetpenetráció, ezt ugye tudjuk. Én úgy képzelem, nem szól a fáma arról, hogy ez hogy történik, de minimum feltételezek MMS mobiltelefont egy ilyen szolgáltatás mellé. Tehát nem csak az, hogy fölmegyek a vapra, és akkor látom, hogy RP 28 jóképű, tehát ez még azt gondolom, hogy kevés. Szerintetek ez hogy történhet? Nem tudom, én azért kételkedem, hogy az MMS telefonokra alapozódna, tehát hogy képeket is küldjenek magukról a társkeresők, mert hát Indiában azért én nem minni, mert pont ott volt pár évvel ezelőtt, elindították azt a programot, hogy ilyen baromi olcsó számítógépet készítsenek, éppen azért, hogy hát a kispénzű internet felhasználók is hozzá tudjanak jutni valamilyen számítógéphez, és valami egészen kevés pénzből hoztak ki gépet. Tehát szerintem itt sokkal, hát hogy úgy mondjam, primitívebb szolgáltatásról lehet szó. Valami olyasmi, hogy belentkezel egy adatbázisba, ahol megadod a különböző adataidat, ahogyan egyébként régen ez működött a társkereső szolgáltatásokban. Ez nem túl kreatív, viszont az internetes, mobiltelefonos életben vannak sokkal kreatívabb módjai is a társkeresésnek. Dani az előbb kiművelt engem, állítólag lehet kapni olyan pólókat, ami mondjuk az ICQ ID-det tünteti föl egy pólón, tehát megmondja, hogy a te ICQ számod ennyi és ennyi, és hogyha mondjuk rajta van egy ilyen póló, és meglátsz az utcán, teszem azt, és mondjuk megteszek meg, akkor leírod, megérzed, és honlaptól kezdve beregisztrálsz magadnak. Van egy ilyen. De mennyivel jobb, hogyha én oda megyek inkább hozzád, és megszólítalak, nem? Lenne bátorságod bárki az oda menni az utcán? Nem feltétlenül. Erre van egy nagyon jó oldal Magyarországon, azt hiszem láttalak.hu, de a keresőben biztos, hogy meg lehet találni. Az olyan félénk embereknek találták ki, akik mondjuk meglátnak egy csinos lányt az utcán, vagy jóképű fiút, nem mernek oda menni, de a paramétereket felviszik erre az internetes oldalra, hogy a 7-es buszon láttam ekkor és ekkor, szombat este 8 órakor, ebben és ebben volt, és bíznak abban, tehát más nem tehetnek, hogy adott ember szintén látogatja ezt az oldalt. Annyira szeretnék egyszer egy élő emberrel találkozni, aki ilyen módon megtalálta azt az embert. Ezen az oldalon vannak sikersztorik is. Tényleg? Egy pár, nem sok, de... Gondolom, hogyha népszerűsítjük az oldalt, akkor egyre több ember fogja felkeresni. Ezek szerint akkor vannak, akik azért mennek fel arra az oldalra, mert kíváncsiak, hogy esetleg őket látták. Így van. Ez egy utolsó szempont. És még egy dolog jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy 2 vagy 3 éve beszélgettünk itt egyszer arról, hogy létrehoztak olyan szolgáltatást, talán mobiltelefonra, de valamilyen másik mobileszközre is, ami érzékeli, hogyha mellette elmegy a paramétereknek megfelelő másik ember, te és jelez. Beprogramozom a telefonból, hogy én mit szeretnék, kire vágyom? Mondjuk a szőke, piros ruhás lányokat keresem, és akkor egyszer csak jelez. Így igaz, ez a Japán Docomo cégnek a szolgáltatása, és be lehet táplálni, hogy esetleg csak beszélgetésre vagy vacsorára keresek valakit, és hogyha valaki ugyanilyen elhalad mellettül az útkereszteződésnél, akkor jelez a telefon, hogy itt van egy ilyen. És akkor nem a térdek remegnek bele, hanem a mobiltelefonok kezdenek el rezegni. Egymással ezen. Hirtelen görzsbe rándult a zsebem. Neked tetszene egy ilyen? Hát, igen, de szerinted Magyarországon van létjogosultsága annak, hogy egy ilyesmi esetleg elterjedhet? Nem idő? Tudom, szerintem jóval találékonyabbak a magyar fiatalok. És nem lesznek rászorulva ilyen technológiai megoldásokra. Mobiltelefonos témával folytatjuk majd mindjárt, de előtte a játékkérdésre jöttek. Nem érkeztek igazán, hogy volt telefonok. Valószínűleg túl egyszerű volt a kérdés, és nem nagyon hitték el, hogy ez a kérdés. Szerintem mondjuk el még egyszer a kérdést, mert nagyon egyszerű és nagyon könnyen megválaszolható. Tehát még egyszer, aki információk után keres az interneten, hol talál információkat a táborozásokkal kapcsolatosan? Tehát kifejezetten nyári táborozással kapcsolatban. Nyári táborozással, igen. Tehát ha valaki most elindulna táborozni, hol talál információkat az interneten? Az előbb Sipka Pétertől is hangzott el egy cím, akár. De mondjuk azt már nem mondják el, ugye? Valami hát kicsit. Hát ott van nehezebb. Rengeteg link, tehát onnan el lehet jutni bárhova. 328 85 55. Szóval mobiltelefonos témával folytatjuk. Két hete beszélgettünk itt a műsorban az SMS pánik kapcsán Dányi Endres szociológussal arról, hogy ő felvetette a beszélgetés vége felé, hogy ez egész jelenség, amit akkor tapasztaltunk, ez leginkább a vírusmarketing csoportjába sorolható, vagy inkább csak hasonlít ahhoz? Inkább csak hasonlít rá, hiszen nem hiszem, hogy bármilyen üzleti érdekelt volna a mögött, hogy rémhír keletkezzen, és továbbítódjon a mobiltelefonokon keresztül. Már pedig a marketinghez üzleti érdekkel. Így igaz. Vagy legalábbis, és akkor itt gyakorlatilag észrevétlenül átevezhetünk a politikai területre. Vagy üzleti érdek, vagy pedig politikai érdek, hiszen a politikai kampányokban az üzleti életben bevált fokásokat nagy szeretettel szokták használni a marketing szakemberek, vagy azok a szakértők, akiket alkalmaznak a pártok. Tegyük hozzá azért egy ilyen politikai érdek feltételezés fölmerült itt az SMS pánikkal kapcsolatban is, de aztán el is hesegették. A rendőrök megvizsgálták, hogy volt-e itt politikai szándék, és azt mondták, hogy nem. Igen, hiszen hát gondolom bennük is élénken élt az egy évvel ezelőtti választás környékén cikázó SMS és e-mail üzenetek száza. De akkor figyeltél fel erre az egész őrületre, amit az SMS-ek környékén tapasztalható? Majdnem, egy picit előbb, hiszen engem elsősorban az érdekelt, hogy a pártok az internetet hogyan fogják használni a politikai kampányokban. És én először a websájtokra kezdtem odafigyelni, és jöttem rá arra, hogy néhány kivétellel, ez gyakorlatilag egy internetes pártújság, a hagyományos kampányeszközöknek egy meghosszabbított formája. Olcsóbb. Vagy egy olcsóbb, és hát gyakorlatilag a média megkerülésével lehet potenciális szavazókhoz eljutni. Tehát nincsenek akadékoskodó újságírói kérdések, hanem amit a pártelnök vagy bármilyen pártszakember fontosnak tart, azt kiteszi az oldalra, és hát remélik, hogy eljut azokhoz, akikhez el kéne. Na meg lehetnek ott ilyen fórumok is, ahol ilyen virtuális párt alapszervezeti üléseket lehet megcsinálni. Igen, de nagyon úgy tűnt egyébként, hogy ezek a várakozások ezek nem jönnek be. Mármint az internettel kapcsolatban. A párt honlapokkal kapcsolatban, hiszen nagyon nehéz dolguk van a pártoknak. Nem lehet tudni, hogy kik látogatják az oldalt, hogyha egy ellenség, akkor őt ugye úgyse lehet meggyőzni, aki csak kukacoskodni megy oda, az hiába nem fog bedőlni a csillogó-villogó tartalomnak. Ha meg úgyis elkötelezett, akkor már úgyse kell meggyőzni semmiről. Ha pedig a nagyon értékes bizonytalankodók, akkor meg nem lehet tudni, hogy mi ez a tartalom, amire igazán vevők lennének. Azt hiszem, hogy most meg kell szakítanunk, van esetleg valami megfejtés? Nincsen. Akkor folytatom. Van megfejtés, de beszéljetek nyugodtan. Jaj, értem. Tehát először a párthonlapokat nézegettem, amikor kiderült, hogy nem ez a föntről lefelé irányuló internetes kommunikáció az, ami igazán izgalmas, hanem a személyi közi decentralizált kommunikáció, az SMS-ek és az e-mailek. Ez mit jelent magyarul? Ez azt jelenti, hogy Gyakorlatilag ez a sok a soknak mintázatot követ az információ áramlás. Vagyis nem úgy, mint mi, hogy innen kevesen beszélünk sok emberhez a rádión keresztül, pontosan. Hanem sok ember, aki képes az interneten beleírni ezekbe az oldalakba, az sok emberhez bír eljutni. Így van, a lényegét kaptad el a dolognak, hiszen egy e-mailt elküldeni pontosan ugyanannyi erő, mint százat. És ugye már van lehetőség tömeges SMS-ek küldésére, tehát ez ugyanez áll arra is. És akkor egy kicsit, amikor mélyebbre ástam, akkor vettem észre, hogy 2001-ben, akár a Fülöp-szigeteken, akár az Egyesült Királyságban az általános választások során, de később Magyarország után, Franciaországban, Kenyában, Dél-Koreában ugyanilyen SMS hullámok indultak el, és a magyarországihoz nagyon hasonló mintákat követtek. Szintén választások idején? A Fülöp-szigetek kivételével ott megbuktatták az elnököt. Aha. Ott azt történt, SMS-sel buktatták meg? Hát nem közben, tehát nyilván az SMS önmagában nem csinál puccsot. Most hanem, igen. Hanem az történt, hogy megvádolták az elnököt mindenféle korrupcióval, akinek a bírósági tárgyalását élőben közvetítette a tévé és a rádió. És a vádakat ejtették, és a Fülöp-szigetek népe, ahogy ezt látta a televízióban, rettenetesen felháborodott, hiszen meg voltak győződve arról, hogy a vádak igazából állnak. Fölálltak, kirohantak az utcára, de abban a pillanatban nem tudtak már mit kezdeni magukkal, hiszen nem látták a tévét és nem hallották a rádiót, és SMS-en kezdtek koordinálni, hogy hova kéne menni, milyen jelszavakat kéne skandálni, stb. Mindig nagyon szeretjük azokat a dolgokat az interneten meg digitális kultúrával kapcsolatban, minél lehet látni, hogy ahogy haladunk előre az időben, mi mindent lehet elérni. De hogyha megfordítjuk a dolgot, és azt nézzük meg, hogy mondjuk, ha nem lett volna SMS, nem lett volna e-mail, akár az itteni kampány esetén, vagy a múltkori SMS pánik esetén, akkor vajon keletkezett volna ilyen hatás? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, talán a legfontosabb, és erre én mindig azt szoktam mondani, mert többször megkérdezték már tőlem. 1916-ban az Janyecki nevű szociológus azt mondta, hogy ha egy bizonyos helyzetet valósnak élnek meg az emberek, akkor azt a helyzetet valósként kell kezelni. Ez azt jelenti, hogy ha a Fülöp-szigetekiek úgy gondolják, hogy nekik az SMS segítségével sikerült megbuktatni a korrupt elnöküket, akkor ezt jobb, hogyha így elfogadjuk, és azt gondoljuk, hogy ennek a technológiának ilyen potenciálja van. Azt akartam, hogy nem ingoványos talaj ez, hiszen azért ez a spam határmezsén lavírozik. Így igaz. Az Egyesült Királyságban 2001-ben a pártok úgy küldözgettek SMS-eket és e-maileket, hogy aláírták, tehát nem névtelenül, és elsősorban olyan embereknek, akik feliratkoztak. Nem? Tehát kinyilvánították valahogy azt, hogy érdekli őket ilyen-olyan politikai információt. Ja. Tehát ők aztán annyira tiszták próbáltak maradni, amennyire csak lehet. Endre, folytathatjuk majd még ezt a témát máskor is? Örömmel. Mert én úgy veszem észre, hogy ebben még egy csomó érdekes dolog van. Nagyon szívesen. És lehet, hogy nektek egyébként a táborban ilyen témákkal is érdemes lesz foglalkozni, ugye? Mint ami itt konkrétan zajlott akár a tavalyi választások idején SMS-ben. Ez ugye nem teljesen internet, de mégis a digitális kultúrához kapcsolódik. Konkrétan nem terveztük ezeket be. De tulajdonképpen a témaköreinkbe ilyen kérdések is beleférnek, hiszen hogy az instruktorainkat mi fel fogjuk arra készíteni, hogyha hozzájuk fordulnak a gyerekek bármilyen kérdéssel, akkor ők ebbe kompetensek lesznek valamilyen szinten, hogy tudnak válaszokat adni. 10:30 lesz 7 perc múlva, és mi megyünk tovább. Egy picit technikásabb témával folytatjuk. Csetmenünk végig nyikorog itt a stúdión, és elmondja, hogy lehet megnyikorgatni a számítógépet. Na, amiről én ma beszélni szeretnék, azok a különböző formátumban terjedő ilyen filmek és rajzfilmek. Gondolom mindenkihez eljutnak ezek a dolgok. Némileg illegális, ez belátható, én sem gyűjtöm hobbi szinten. De például a kedvenc rajzfilmem az csak Japánban adják, japánul nézem angol feliratokkal, és máshogy nem jutnék hozzá. Nem is erről... Mit értesz belőle? Hát az angol tökéletesen, köszönöm szépen. Tehát nem is erről szeretnék beszélni, arról szeretnék beszélni, hogy rengeteg ilyen filmformátum van. Biztos mindenki hallott már DivX-ről, X-Vid-ről, MPEG-ről, ilyen dolgokról. És ez általában gondot okoz az embereknek, pláne akik nem tudják, hogy mi ez. Ugye ez úgy jelentkezik, hogy letöltesz, vagy megkapsz valahonnan egy filmet, megpróbáld lejátszani, és egyszer csak azt mondja mondjuk a média player, hogy akkor ő most elmegy az internetre, és letölt valami kodek nevű dolgot, azt hiszem erről egyébként az Oli már beszélt valamelyik. És aztán nem tölt le semmit. És nem tölt le semmit. A világon kapsz egy kivezetet, és akkor ott van az, hogy nézel, mint a moziban a sötét képernyőre, és halovány dúszad nincs, hogy mit kéne csinálni. És még csak japánul se beszél a videó. Igen, hadd, azt még csak hagyján. Na akkor a következő lépés az az, hogy már tudod, hogy mit kell csinálni, és mondjuk letöltöd a DivX-et, de holnap után kapsz egy filmet DivX-ben, és véletlen, vagy X-Vid-ben, és véletlenül sem tudod megnézni, vagy MPEG-4-ben, vagy bármi másban, és ezt ragozhatnánk, már te raktad az egész gépedet programokkal, és még mindig nem tudod megnézni, mert az X plusz egyedik formátumban jön meg a film, úgyhogy a megoldást úgy hívják, hogy FFD Show. Ez egy nagyon kicsi program, amit Szlovákiában fejlesztenek, majd a weboldalra kiírjuk, hogy honnan lehet letölteni, és arra vállalkozik, ingyen, hogy program? Abszolút ingyenes, természetesen, nyílt forráskódú, ráadásul le lehet letöltöd, fölrakod a gépedre, és minden kodeket ismer. Tehát minden kodeket fölrak a gépedre, és innentől kezdve szinte bármilyen formátumon meg tudod nézni a filmeket, egyedül a bizonyos jogvédett MPEG-2-es dolgokat nem tudod megnézni, tehát amik MPEG-2-es dekódert igényelnek. Például, amit a DVD-filmeket. DVD-ről, igen, DVD-filmeket, illetve olyanokat, amiket DVD-ről csinálnak, és ezzel kódolnak még újra. És arról lopják le, azt például nem játszik. Igen, de minden más lejátszik, tehát a Microsoft-os kodekeket lejátsza, az X-Videt, a DivX-et és minden ilyen egyéb formátumot. Hogyha van még egy kis időm, akkor mondok még egyet. Amit én rendkívül utálok, az a két formátum, és elég gyakoroljak a neten, az egyik a QuickTime, a másik pedig a RealPlayer, mert mind a kettő saját lejátszó kell, böszme nagyok, mindenféle dologgal telehányják az egész gépet, és egyszerűen undorító. Jellemző. Ne ragadtad el magad, Balázs. Pont ebben a Real videóban közvetítettük a saját. Igen, igen, de egyszerűen föl nem fogható, hogy miért nem lehet ezeket a dolgokat úgy megoldani, hogy nekem ne kelljen egy külön lejátszót szerintem. Van már három lejátszó fönn a gépen, szeretném, hogyha azok valamelyikébe lehetne ültetni ezt a dolgot, és mostantól be is lehet. Igaz, hogy valószínűleg ez is illegális, és le fogják állítani a fejlesztést, úgyhogy akit érdekel, az még most szaladjon el majd letölteni. Elkészült egy Real videó és egy QuickTime lejátszó, tehát csak maga az a modul, ami megengedi, hogy Media Playerben és egyéb lejátszóban le lehessen játszani ezt a dolgot. Ezt is kirakjuk majd a weboldalra, hogy honnan lehet átmenetileg tölteni. Chatman PC tipét hallottuk, és azért még van egy picike időnk, úgyhogy a hírválasztóra is marad idő, hogyha ti nem akartok valami más mondani. Ismertesd a címeket. Mondom a címeket. Minden tizedik magyar háztartásban van internet, jönnek az olcsó miniatűr merevlemezek, és SMS-ben rúgtak ki 2500 alkalmazottat. SMS egyértelmű. SMS egyértelmű. Mivel már a levélpapírra sem volt pénz, egy brit cég SMS üzenetben mondott fel 2500 alkalmazottjának. Több érintett beszámolója szerint az üzenet arra szólított fel, hogy hívjanak fel egy telefonszámot. Itt a PricewaterhouseCoopers, az Accident Group megbízásában egy előre rögzített szöveget játszott be. Akinek megmarad a munkahelye, azt még ma értesítjük. Ha senki nem jelentkezik önnél, akkor ez annyit tesz, hogy azonnali hatállyal el van bocsátva. Eddig mondom a hírt. Én azt hiszem, hogy itt a stílussal kapcsolatban lehetnek megjegyzéseink, nem? Nem vagyok meglepve. Egy pár héttel ezelőtt beszéltem arról, hogy a főnök e-mailben osztja ki az alkalmazottjaikat. Arctalan, nem kell piromkodni, nincs szégyenérzet. És ugye itt volt egy világcég vezetője itt éppen a stúdióban, és mondta, hogy ő sem szereti az ilyen típusú ledorongolásokat, vagy elbocsátásokat, sokkal jobb szemtől szemben mondani, hogyha igazán komoly dologról van szó. Endre? Én le vagyok sújtva, ez nagyon szomorú. Bár hogyha akartak volna még spórolni, akkor lehet, hogy elég lett volna egy SMS-t elküldeni, és megkérni, hogy küldje el a másik 2500 alkalmazottat. Már 2500 alkalmazottat szóban közölni, mondjuk kisfőnökökre így le lehet osztani a terhet, de szóval nem etikus. Ennél már a hangos mondani. Bemondó is. Hát ilyen is van. Na hát eddig tartott ma a műsor. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidők. A legutóbbi felvételeinket a PC-ből CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Az internetkalóz CD-n pedig tematikus összeállítással jelentkezünk. Ezután mivel is, Dani? Nem jut eszedbe, ugye? De tematikus. Akkor nyertest mondd el, ki nyert. Lipták István edelényből nyert. Gratulálunk Istvánnak. És megköszönjük a hallgatók figyelmét, Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltárságát hallották, viszont hallásra.